Yeah. Oh. Yeah. Hindi na papipigil pa sapagkat nandito na ang sundalo na tinawag niya. Hindi na papagal at lumalam. Wala akong pakialam, bahala kang makialam. Yo, basta't lang alam ko lang di siya nang kulang. Puno ang pango, Jesus, kami ay lalaban. Kaaway di na apagabagat kami. Sundalo ng may kabal, itataas kanyang ngalan. Ang Diyos ko'y malakas, tumulog ka lang, bibigyan ng lakas. At kahit natin lutukso, hindi patatalo at mananalo. Tatakbo hanggang mangawit, ang puso ko'y umaawit. Tatayo at isisigaw, Ama, nakilakaho. Jesus, kami ay lalaban. Kaaway at may naapagabagat kami. Sundalo ng may kapal, itataas kanyang ngala. Ang sandata ay isuot, kaaway malululubog mo. Ang mata ko'y buksan mo nang makita gawain mo. Ang galang niya'y iliktak, ang buhay ay igibak. Nang atin nang masari, purihin ka o Yahweh Jesus. Yahweh, tanggapin siya sa puso pag-uha. Namalingkas ka! O Jesus, kami ay lalaban. Kaaway may nga apagabagat kami. Sundalo ng may kapal, itataas kanyang ngalan. O Jesus, kami ay lalaban. Kaaway may nga apagabagat kami. Sundalo ng may kapal, itataas kanyang ngalan. Maligtas ka!